gi wacc na la lu neexé nak xara def ko waye ñu doon ci am ni amulu hala nafsin ci bakkan wa mal ak ala lay tax ñu japp ni mën nga aji moy ragal dara ci sa bakkan bo aje ba dara ci sa alal japp nga ni dal sa bakkan sa alal mom dana mucc inshallah ragal ci sa bakkan dess ci melni xex am ci yoni balu fadde ci yoni sa alal melni addu kalbu mbako ci ko ko lepp dole koy nang wepp ragal ko ci su boba bobu sartu ñewna illa li akhdhi zalimin dara ngir jëluk aji toñ ma lo xamni ni xal neewna la yeen ko su ko du firi ay waxam halal azhar ci la gëna fay tay nurustu xam nga day ne nasalal mucc mu ne nak am nañu wax ni bu fekke amna borom doole ji nek ci yoonu jo xamne faaw mo nga jox ko dara bala nga jall waye nak mu nes na dogu ni boko xese jox lim lay laaj mom dara dogali watati dara dogali watati mom boko xese jox benen rek jaxna mu ne kon bu fekke la nga koy jox dula wañi dara su boba kon dana war nga jox ko lolu te meuna jall aji xam nga na nasa alal mucc moy tax mu war la mu ni waye nak bu fekke amna borom doole ji laaj nangam ci yoni te lolu boko joxe la wañi dara te do joxe benen ken la lajat mu ne kon su boba mu dal lay war xam na limi tekki moy kon bu fekke lam lay laaj lu nak boko joxe mu metti ci yow do dess dara kon dula warati kon man nga tok bañaaji fekke boko joxe ñu ubati ko keneen lajal la ba mu lajal lay patay kon aji dal lay wacc wala mo ngi jooti wala yoy mo la misale ka hasharin nek ak jooti fekke atax mo ne fayn hulima annahu yankuzu aw juhila haluhu saqata wujubul hajj bila khilaf mo woron ay waxam tekkut la laaje bu nga jox ko mo wati ko laajal la ba xam mo mbirum num demé kon agge to nexé bañ dem walaw bila zadin ak donte ci lugul ak yobul la warahilatin ak warukay te moy naga lizi sanhatin ñal borom mi ci taqaw mun dana taxaw bi ci mom wa qadratu ma atan halal masi ci dox nay nak bu fekke ne yow anu ak yobul bo jëfandiko ci yoon wi anu lo war waye gis na neew man nga dox sa tank te war nga mecc mo xamni bokoy liggey ci yoon wi di ci am lo meuna yobulo dañu japp ni ko neew legi man nga aji aw ndax yow legi xeyna amu pass bo passé ci auto ba avion waye sa tank man na dem xeyna yoro ci sa poste mo dund ci yoon wi waye mecc ni neew bokoy jëfandiko ci yoon wi xam nga ne faaw nga am ci lo dundé kon ak man lañ koy jappé japp ni kon legi war nga aji ka ahmani ki aji gumba bi khaidin ju and ak aji wamat manam gumba go xamne yaram deugar na gis bi rek mo naqari te amna ko mat don dina ko fay sax te lam ko fay du ko wagn dara su boba kon aji dina ko war mom gumba go wa illa bu fekke tan yo yar mbal mu tele kenn ci nak wa illa ndem dut on to kon xalamef al mahjus la ñu tele han holis ko min huma ci yo yar dafa wax ne ki nga xamne da nga newon amna yo bu te man na dox ne nak bu fekke tele na kenn ci ñom ñaar niki man na dox waye amul metti mo meuna ko na dundé ci yoni ba am na metti ko dundé ci yoni waye mën ta dox su boba kon néna jaanu wacc anam su boba kon aji wacc nako man ñaar yépp tax mu war ko waye kuñ ci télé rek ñu jappal ko télé ga nako togal wa in bi samani waladi sinan ak donte ci ñeug doomu jaalo la néna donte sax manam lamuy aje ji ab jaam la bu mu jaay ab jaam la bo xamni doomu jaalo la sax doole ja mu jël ñeug nak aje ji ko nga jaam alal la day jaam bo xamne nak day jaam doomi ñaalo du doomi yoon mu jaay ko jël jëg aji jëg ko dugate bax ka def bakkar ñaalo go rek ba doom juddu ci mom mo ga du waye mom jaam mom mom aji ji jëg gogu dara nepp ci ah mom jaam bi jaay go rek aw ma wala lo xamne yu baxu def nako jaay halal mu fal ci ko ñu ci jër neena itam bu fekke ne set na new am nga lo xamni lo rewo ci deug deug ku la won sécurité ji di fay say bor da nako jaay fekke lolu ngay jaay aji ci patay lolu kon warna la manam dal lepp lo xamni rewo ci say matériel nga xamni tay ji yalla mom way da nga do sécur dal koy genn fay bor yi jaay ko ndax japp lo rewo ci lolu buñ ko sété non la yob maka kon ñu japp ni man nga aw biftiqarihi wala yobugo ci ñakam ina bu fekkon ni yow xam nga ni mom lu war ci ajgi boko defé da nga yobati go bok ci ñu ñak ni fi tolu ni womal nga waye bo aje mom ba def li ci war dal yu beuti ku ñak ko ñu ndute aji war la da ngay aji rek mu beuti ku don ku ñak te baye yalla waye ndega mom man nga aji rek ci bo dépenser li ngor ko mom nga wara def aw tarki wala dihi wala baye dom li sadaqati ñeel saraxé ñena bu fekkone man nga dem do am soxlo bayil sa njabot waye xam nga ni du len taxaloro waaw yow legui dal man la dem dana bayil len fi dara waye nak man nga dem te do fi baye do na lor amna ku len di topoto ba amna ku len di salax kuy def ngir yalla su boba kon ngay dem aji te bayil len njabot gi ñom nonu motax mu dole ci in lan wax xandem ragal halakan alkane manam nak lañu waxon ni lima war boko dépenser ci ajjol bi diku ñak so defé ni ñak goone ci ngay far loro benen ndax am yombulote dal rafeto ci ñort kon say bo tok bañu dépenser salal joy ci gaj njabot gi non la bu fekke ni bo li fi baye xeyna ñu loro kenn du len topoto kon togal far te bañaji in lam yakhsha halaka la ajdu war nak bidey ñun ci bor neena ñu lebal nga aji ci mom waru la lepp dem aji ji koku mom waru la ben sax ñu sip ko rek bu fekke yaakar nga fay ñu sip ko bu fekke yaakaro mëna fay mu ara aw hatta yati wala may manam bu la maye ak may dong bu la wax ni la bu la nit ne kay lu may la pass ak la ci war nga aji mak du tax nangu ga war la tax yonel du tax yon forcer ne la faaw nga nangul lim lay may ta aji ci soko nangoo nak aji ga war la boko nangoo ci sa ciowari way yoonu la forcer la faaw nga nangu ndax ko meuna la ci ñax tu dool gënal mala ajali won yaq sa der lolu motax yon la ci forcer motax ñu ni dal walu may bobu mom man nga ko tonk ci neñu waxe ne na hatta waxe ne isa utiya malan ala jihati alhibati aw as-sadaqati yumkinuhu al-wusul bihi ila makkah fala yalzamuhu qabuluhu wal hajj bihi li suqut al-hajj anhu kan fal madaru khala qabulaha fa in qabalaha lazimahu wa illa fala yalzamuhu illa fala yalzamuhu bu la joxe alal mo xam ci kaw may la wala ci kaw sarax te nga man ca aji yoon la forcene la nangul ta aji ci yow yaay set bu fekke nangu nga ko tax ni aji ge tax ñu jolo ko mu dal lay war bu fekke ni nangu ko patay sa jaan wacc ay kenn la ci forcé mom aw su'al ni wala yelwan mutlaqan lu man di doon da wax ni mom bu fekkone ne man nga yelwan ba am pass ak ak yobul du tax mu war la du tax ñu war la ci yow yelwan ngir aji dedet am nañ ci am nañ nak ñuko teunk am nañ ne bu fekke ni mom naka jek yelwan la def waaw taxam na ne mom bu yelwan ci yoonu makka yu am tam bu nekk it addu kam loolu la def loolu moy adam am nañ ko legi war nako motax lim li ko wax sax moy dañu fala yajibu hala man ya'tadahu fil hadari wa hal ma ihta'ahu fi safari ma yakfihi dañu ko wax ne ko xamni mom mo waran dërëm naka jek taxam na ne bu laaji ci yoonu jox ko tax aji war war ko wa tan majni walakin al madhhab wujuduhu alayhi fi hadhihi al hala haythu kanat lahu rahilatun aw qadara al mashy nak jël wan la baxo def fam dekk te xamna bu ko defo ci yoni am lu ko meuna yor te man na dox bolé ci ba amna lu war bolé ci kon wax ji gëna wor moy war nako wa halahi iqtasara ibn harafata sax ci lolu far deugar wa nasuhi baratihi moy wa qudratu sa'ilin bil hadari hala su'al kifayatihi bis safari istitahatun yena ko xamne da baxo lacc ca fam dekk xamna ne bul yelwane ci yoon itam am lu ko wor te man na dox bolé ci ba am lu war kon koku war nako lolu gëna wor wa tu dara xala meef na mala nga xamne yu rabbu def nako delo bi ak mom in khashiyan dem ragal na da ya xam ak sanku manam bu fekke ni bo demé ba makka do xam na tok wi te amo fenn ci yoni fo xamni mën nga wani ku bax sifa tok fo wi jam rek su wala kon dala ñu japp ni man nga dañuy sét la la yobul lay delu ci ni ko baye ko senegal ko xamni bu demé makka xamni wa makka do nangu mos mu tok fa duggu dundu dekk makka amu dekk bu mëna wani ko ba ci yoni tam mu tok fa mën fa dundu wi su baba lu ak manam moy ñu sét pass bu ko yob ak bu ko delu ci senegal waye ko xamne tay jibril makka man fa tawé kon ak dem rek lañu sét su mané dem gi rek su amé passu dem rek japp ni kon aljuma ko war nako su fek amna fan fu mëna wañiko ci digënté ak Sénégal bu dañu wañiko dess fa diko dundu it mo xam France la ba fenen lay ta fofu di ci digënté rek ñu japp ni kon lolu bu mëna digënté wër ak man la kon duñu sart la koy délo ci lepp ba ci réew mi wal bahru geek kal barri mi ngi melni ki jéri yene bu fekké né boy dem makka yow faaw nga jaar ci ndox mi a du téno ak sof suñoyam rek fekké am nga ci wolu rek mom day war gaaji ko xamné mom ci ndox dila yow dara dem makka a mok sof suñoyam rek fekké né mom amna ci wolu rek baana aj dal koy war illa an waxali ba dara dafa not hata bu ko al ko geeg man lu ngay nang lepp ci ñi aw ci geeg gi dem dal ci ndox mi du ñu moccu su boba kon koko jaanu waccu na kon yow dagal ci ndox nga yaw dañu jéppu ci yaw du mucc kon man nga bañaaji aw wa bay ha wala mëna rasank rukuna salatin tonku julli lika no di ngir lu mëna mir su fekkon ne bu ajé aw ci ndox mi du mu gal xana meen abu xana war na ci bokku legi ndax legi mo gëna xew bu fekké ne bu xasse du bu gal day mir ba du mëna jëm xibla wala day mir ba nga xamne du mëna taxaw rek ko ba sujjot ba jang so ba kon day bañ aji ben yoon ndax aji mu jëm ci lepp gëna mag lu tax mu xëtt ak sant ci jëm rek nako bay wa tax sara bi ni mislu al ikhlal bi rukniha al ikhlal bi shartiha fekkone itam bu aje dana tax mu xëtt ben sart ci sart julli kon na tok kas ci qibali qiblatin wa satri hawratin aw taqilha han waqtiha al ikhtiyar al ikhtiyari su fekkone bu aje da nga yexi waxtu julli bo waxtu muxtaru lu jall sax wax bo xamé lolou kon nga tok bañaji wa fil bahri al muaddi safaruhu li dayahi rukn salatin qala malikun radiyallahu ta'ala anhu ayat neena la yarkabu ho ayarkabu haythu la yusalli wailun liman taraka salata ina malik neena dedet bepp tukki bo xamné day tax dama na julé na wara julé mu ñak ponku mbab sart rek bu aj tax mu def ko ndax julé gëna mag wal mar'atu jigen ka rajul mi ngi nek goor ñu wax lepp booba legi nak ci ak nek bu nek farata ak umra nek bu nek sunna ak ñu sarte ci wax yépp ñu neena goor jigen ñoko bokulé wal mar'atu ka rajul yépp ñoko bokulé la wax ci ke wax ko ci ke illa fi bahij mashin dara ci aju sarib dox waru ko bi bahri ak waru geej fi wote do moy bu fekke ni jigen la mom da nga ra dox ci dox ba sori ëpp na dox wañi la wara dox do ra ak mak ëpp na dox wañi kon borom gor mom wor ko waye bu de jigen mom donte man nako sim nañ ko mu fay ko rahula ak dugu ci gal fekke ni jigen legi dugu ci gal do nga dess legi bo wona xam ak non legi dañ ko ci bolam ndax do waxewutum waye bu fekkon ni jigen dugu ci gal rek ka dess kon da ma ci mu dugu ci gal di aji illa an tuhtasa nga dañu def ko daglel bi makan ci birek lu may bu nekké ci gal ga bu jamono tuddu joté amna fa fu muy baro tuddu fa fa jaxaso gor bu dem ci wanak dana mëna am wona go xam du ci jaxaso gor ñu yar bu amé rek lay dooro mëna tukki ci gal gi te les ko ci waye bu ñu ñu ci ko nga dolli ci wasiyadati mahramin ak dolli ab aramante aw sawdi wala jëkkar la hañel jigen ni manam jigen mom bala saña aji ay am do wër moy na am ab aramante ko xamne mënu ñu ci ngir jégañala ci mbokk mëne mo barakam ba goromale ba nampale ba jëkërëm bokk ñu kenn ci ñu and ñu na kenn ci and ak mom jigen ni ndax yoonte bi dañu la tu safiru al mar'atu yawmayni illa wa ma ha zawjuha aw zaw mahrami ñene jigen wa du ki tukki mat ñaari fan dal ko te am tu jëkërëm ba gor gu para ñu dolli ci kadu fati ñi kay andando amina di wax ni ñu wax na leen bi far buñ ci aju farata ana bu fekke ak aju farata la mom su amul jëkër amul aramante it su amé andana yo xamni wol nañ leen wol ko it ñu jigen ci wofu ah ba tay kon lool na doy way bu doon doon tukki non jëkëram ba aramante rek way andana yo dañ ko ci nango way ndëg aju islam la nak aju farata la dal manam mo xam moy aju mission sax diko doone baxam wa ta habram sala bin li hajjati islamin aw nazrin aw intiqalin min ard kufr aslamat biha li ard islamin idha lam yakun laha mahramun wala zawjun ana bu fekkone day taxo sax ci soufu kefer ci soufu l'islam yep bo ab aramante ba jeuker tuté and na ñu rek baxna waye faawu na dañuy xaar ba ab aramante jeuker te ñu wara xol ay am do ñu wol wofu iktifaay nek na ci doylo ga bu ñu saayen ci ay jigen aw rajaal wala ay goor aw ul majmuuhi wala ci lu ñu doole seen ñoom ñaar taraddudu ana do ñu wol da ñu wax ni bu doy jigen baxna bu doy goor baxna am ñu ne dañuy jaxaso manam da ñu wax ni bu doy jigen baxna manam mu ne bu doy jigen kesse rek baxna tontu goor amu ci bude ay goor kesse baxna te jigen amu ci ci ko wax ñoo ni mom xam nga buñu jaxaso rek gëna bax da resté ko ci kon waaw ñoo ñu jël waxam dañ ne jigen kesse baxna goor kesse baxna buñu jaxaso tam ko xalé kon gëna gëna baxati am ñu wax nak taw ana ndoy jaxaso ñoo di goor ñoo di jigen moy awdu majmuuhi di dal ñu wax ne taw ñu jaxaso ñoo di goor ñoo di way jigen kesse doy goor kesse doy ko moy tara do ñi wa sahawirna mom ajga bil harami ci alal jaram ena bu aje alal jaram du tay jimmi ajga wirna mom mu dulli won sacc ma nga julli xol aram ñoyam du tay jimmi julli ga wir ajgi tam du gote wir ko defé nak wa hasa tam moy yalla manam tam bakaru rek dépense bam dépasser alal jaram ci aj dana ci am bakar way du tay ajgi wirna amana ñu wala sawabu fi al khattab wala wax ñu go wal do am tiyaba wala sawab fi wa khayr maqbul al masnawi nana hadha khilaf madhhab ahli sunnah inna man dal inna sayyata la tuhdithu sawab al hasanati fa yusabu ala hajji wa yasabu bi infaqihi masnawi nana lolu hatta wax ne du jam tiyaba te su ko nangu bokku to ngir ahli sunnah ñom dal ne ñawte fi du yaq tiyaba dañ ko wol ci ajgo nopi nak fay ko bakaru lolu mu def dépenser alal ju ara aram di ci ay gogle wofa dara gëna neuf na hajju ak halaqa seen ci xare ji neena bu xaru l'islam amé bo xamné farbu kifay rek la amul ci farbu hayni kon neena ta ñaan nga xass nañ dem kon neena yow nga aji mo gën nga dem ci xare ba ñi jamono nga dem aji mo gën nga dem ci xare ba waye nak bu fekke ni farbu hayni la woon paw kon do def lu dem ci xare ba ta baye ji ay da nga fardu kifaya te ñen ñi dem nañu kon yow aje gën ci yow ngay dem tan ñu mata mu tek illa li xawfi dara ngir ragal fekke julit ñu ragal nañu yefari day so baba dem ci xare ba gën dem di aje bu fekke xare ba tarat ni mu ko xale ba tay non da war nga dem ci war ko bu gënal nañu war manam fu tan nga aje war non ñu gënal ci nga aje dox xam nga dox do gëna metti waye téw leen rek war gi ci bopam mom mo gën mo xam nga dem ñu makka la ak sax paage makka genn jëm mi nan ba jëgë nañ jëm harafa ba ba nga taxawé harafa ba ba nga bayiko harafa jëm musaliwa ba ba nga ñëwé masharul haram ba ba nga ñëwaat mi nan ba ba nga ñëwaat makka ci tax li faa yépp dal mom war gi mo gën dox jëss tank tax gëna metti waye war gi ko wa am tawaf wa sa'y nak fal mashi fihi ma wajib bo war na nga dox sa marom da ya jow nga dox tank nga boko doxul am alaman tank nga dox mom wa inna ma fuddila ar-rukub fi ma zikra li fihi nabi sallallahu alaihi wasallam neena do ci yoy ñu tawu ci war te baña dox yoonte bi da ca waron motax nga ne ko hadisi may deg na ñi gënal ko war nak mune la wa hadithu ibn habbas ne inna lirakibi bi kulli khutwatin taqtuha rahilatuhu 70 hasana wa lil mashi bi kulli khutwatin yaqtuha 700 hasana ak wa hadithu inna al malaikata tusafihu ar rakiba wa tahtanihu al mashiya ana lawu min badil masaya wa hiya la taqtadi al afdaliyata hadith ha bagne ku war bëpp jéego boo xam ne lam war ma jéego na ko benn jéego mu daañu ko ci bindal juróom-ñaar fukki yu ku dox nag bépp jéego bi nga daañu la ci bindal juróom-ñaari téeméeri yu xanaa ko ndawal si woon dafa dëgëral war gi dafa dëgëral dox gi xanaa du kii dox moom dane benn jéego bi ne juróom-ñaari téeméer waaw kon noonu la ah xanaa kon loolu wut naa leen loo xam nga dañ la wax ne war gi moo gën xawna ki hadis bi mom ne legi ku dox ben djegu na ci am djuroom ñaar témer yu te ka war mom ben djegu bu daaba ja soqi djuroom ñaar fa la ci am djuroom ñaar fa la ci am ak hadis ba ci top mu ne malaaka yi dañuy saafu hante ku war waye ki dox mom dañ koy dem ba doxonté mom ba tegante ak mom ay dox xam nga ne saafante xam nga no joxante loxo rek lolu xam nga dem ba daronté tegante dox mo ëpp doole mané ko ñaar yi yépp gënal dox ak tank yeen ngeen wax ni legi war bi mo won lutax mune hadith yoy min babul mazaya wa hiya la taqtadi al afdaliyata manam mune lol da bok ci xéti mbér may manam ké manam ko defal ngeenel lo xamni taxo ñu gëne ko ké wa man wal yi te yalla mën nako may lo xamni mo ko ñoon di te te won ci gën ko wa lolou lañu min babul mazaya wa hiya la taqtadi al afdaliyata mbér ma taxo te gën ci wal yépp wa muqattabun ak bantub tek ena soto nañ bo de aji ci jamon lo nak nga war gënal go xamne legi ma la nga war da legi tegg nga ci tegg teggu ndaw rek lay doon du doon teggu ko ko rew bantu tegg rek lay doon bo xamne doko fonk lol ndax mo gëna toroxlo watax mu xattab mu fere ko ay hala rahlin saghirin qadra sinami da nga ci tegg rahla gu ndaw rek tolo jigenu gëlem ga iqtidaan bin nabiy sallallahu alayhi wasallam faqat hajja halaqatun halayhi qatifatun تساوي أربعة دراهم أي كساء من شعر وقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة بما أجي بنت تغلى تغن تغو غليم كبو خمي تغنى تغتب بو خمي خيمام سيرو درا نخيو جمعون نيان درم دايوم تنيان درم لك مورن خيمي يتب بيوم جتبون تغل نيان نيان غونا وتطوه هو ليه أكتوبر كليفام هن هو ليسكم أجي فاتو جي بخيره يتلو بيكو تغ أجي neena bo amé mbokk mu ci alakhira nga bëgg ko defal ay ñu koy fekk ci gannaaw neena nga defal kala ñu bëgg ko tak aj mo gën nga defal ko aj ka sadaqatu limi ne sarax yow duhay nak ñaan manam nga saraxel ko ba nga ñaanal ko mo gën nga ajaliko ci ak ko sa ciowar nga xamni santane ko won yow ya ko ko defal rek ciowarew fekk la ko santane dañ ko wax legi waye bo xasse lay defal dal nga saraxel ko ba nga ñaanal ko mo gën diko sakku ko ajale wa ijaratu damanin gënal nañu ijaratu daman hala balaxin ci ijaratu balax ijaratu daman moy nga ne ko nangam la lay jox nga war lu ajale diw sangam diw mu faatu waxon nako ajale leg na la fay nangam nga ajale ko dama ko wak dama ko wañi te ya war lu ajale mo xam ya koy defal sa bop mo xam da ngay fay kel mu defal lako waye dal mo xasse jige yow man jaxlu na ci ni lolu mo gëna wor balax ndax balax ni ngi ko xamé legi moy nga nako ajjal jige te ma lay jox féré yi xam nga lolu da wor di ndax mom mu sangu ci Allah ji wax nga war ko joxat lenen kon nak dama mo gëna watax mu ne إجارة ضمان على الحج بأجرة معلومة حلاوة اللزوم سواء تعلق بحين الأجير إنه لك كفى دينارا حلا أن تحج أنت عن فلان أو بسمته إنه لك كفى على الحج عن فلان ولو من غيرك أنا كنا نجح نعم دينار تقع أجل غير سبب بأن أنا كنت خلي يوم سير بأجامي بأن فالمضمانة إجارة بنو ورو إجارة ضمان لبقوها ko xeyri yi mi ngi melni ki budul mom lool nañ danaka xawon na mëna bañ ñoo fi ndax day wone ni ijaratu daman no xeyti ijara ya ngay jangat fu ci bo tolo ci buntu ñay ñindu ño bok ay sart kep lu ñu gantu ci yoy gantu ko ci mom lu ñu nanga ci doon nang ko ci mom ay xam nga doon mëna dal amul la ñari ndax yu fekk bon nga jangawon sart yeen wax fa wo ci ijara ba nañ ko jëfëndiko fi kon lool danaka digënté bo xawon na mëna fal madman ko xey di danaka xawut am jarign ci ki tollu fofu wa tahayyan tran ko na mom ijaratu daman fil itlaq ci boyal ga manam ki la doon denk ni beug na kuma ajali mo fi joge te wala ko denk ina bu fekke jël ton ci leral na la kamay ajali defal ak mom ijaratu daman ba defal ak mom ijaratu balagh itam te yoy sa bop dana dal li wa nga defal mom ijaratu daman ndax defal mo gëna wor te koko rañu tan nga wara defal li gëna wor rek kami xati meeti ni kenn xam neew ba batay neena bu fekke ne mom mi ñi ajali ragneelu ton ni nañ ma ci may ajali na armale ci mi xassangam waxu ton men mi xam ana ko neew ni ko ajali day war nga armale ko ci mi xam bopam bu jogondi ajali ci bopam fa wara armale kon yow fofu ngoy armale def ko ko mi xam di ko mo ragneelu ton wala ho ñal nako bil hisabi ci kenn lamu jota dem in mata dem fatuna wala bi makkata ak donte ci bir makka la mam mom don ajali kenn ñukoy fay sa dama ba ci yoon mu far fatu te agalut mo xam ñek mu armal la mo xam gannaaw armalé la dañuy xiat lam jota dox rek ñu fay ko ko manam dañuy xiat fa nga xamne fa la tambalé ñu ak doom ba fa ñu yëm ah ñu xéet na légui amna fara bi waxna fa yu qalu bi kam yahujju mislihu fi zaman al ijarati min mawdihi al istijari fa in qila bi hasharatin qila wa bi kam yahujju mislihu fi samaniha min mawdihi mawt al ajri fa in qala bi samaniya ونسبة الثمانية للحشرة أربعة أخماس حلم أن الأجير استحق من الأجرة خمسها فيرد من تركته ولا فيرد من تركته أربعة أخماسها إن كان قبضها وإلا دفع لوارثه خمسها أنا تيسال من بني وحني جامنين كي أجلوجي ko ajlo di nit ñaata ngoy fay ñu lay jamono fukk mo xewon ah ñu ne fa nga xamne fa la faato ak fofu ñu wara tollu ci ko borom set ñu war na am juroom ñett de ci fukk yi mu ne kon lay fekk joxon nañ ko fukk do rendu ci waat fukk da nañ jël ci mirage am mom koku fekk joxon nañ ko dagal dañ ci da nañ jël ci fukk yi bu ñaare delo ko ñiko don fay muy defi lolu fekke jot ñiko wona jox itam kon ñu yëkati jërëm ñet jox ay wara satum dem jot ñiko wona jox dara jot ñiko wona jox kon legi ñu ko wax ci ñoo jërëm ñet ndax lolu tolo lolu may buñ faato ak sudd wala wañef ko bu demon di ajali ko ba yag far tawadal ko ak garaw ko wala ak xex am mënta jall patay kon dañu xéet lam jotta dox rek ñu fay ko lool até ben la wal baqaw ñeel nako itam dess ci armal ba li qabilin ba deen ina bu fekke ni at mara ñu lañ ko won té ñu wañ ko mën ta jall tan ki tawat moko dal ba far ak garaw ko manam ñu wañ ko melni dara ko kallan ko wala bok da tawat ba mën ta jall ina su ko nexé kon armal mu far ci woon nonu rek xaar deen bu deew ni bu agale agge su ko defé ñu fay ko lepp bu deew ni bu ko agale ñu fay ko lepp mu dal di yoy lepp fay gañu xanté won lo no moy bu fekké at marañ ko wut mu lay wax na fa in kana al hamu muhayyanan nak fa in taradaya ala baqaihi jaza wa illa fal qawlu liman talaba fasqahu li khifati al ijarati ala al hajji han al ijarati al haqiqiyya falam tanfasikh bi fawati al hamil muhayyan ina bu fekke arma dara ñu ko won bu duggo ñom ñaar ci wé mu xaar ba doon bu agalé kon baana bu ci kenn xasse wax nañ ko tebbi nañu fekk ci ko lutax ak gi mom bu at mara ñu ko itam du tey buñ ci juro ijaara mu na jall mu ni ijaara ci ay daago na wayef ijaara deug deug lool motax mom bu at na rañ ko taraw boole ci du tey bu la neexi xaar wu den wastu ujira yolof na kenen min intihay ci yamuk ñeuk ga manam ki ñëkkan doon ajali ben way ba ci yooni mu faatu xam nga dañ koy fay lu tolo lam jëta dox mané nak légui fa légui nañ xéet fofé ñu faato dañ fa fay kenn mu jëgë fa jall way xam nga mo gëna wëndu fi mu jëgë won nga fayat fi ko koy dayu ko fi légui fa fam tollu fofu rek ñu fay fofu ku jall wastu jëre min intiray wala yajju su dragan ishtiratu ka hadiy tamattuhin sartu lu melni adiyu tamattu halahi war ko mom waji nena nang ngane ko dama lay fay waye adiyum tamattu mi yakoy genn ci yakoy fay sa poche man dal mala fay million ba ñaari million genn na ci waye adiyum tamatu him mom ya koy fay den lool bu fekkul ñu xam adiyum nu ñu démé té dal di doon am lënt waaw ndax day mëna légui di la warul ak aj akum xar té xamu ñu xarma ci bir mom wala naaw wala gëlem bu nu ñu démé loolu ñu umpulé moko yaq kon boko sartal ni ko légui faaw yaay def adiyum tamatu te nasara bu ne fa in dubita sinfuhu wa sinnuhu.